lesznek azok, akik megmaradnak. Akik véghez viszik ezeket. Nem lesznek már betegek. Nem fognak értük szenvedni. Jól fogják érezni magukat. Állj egy erőt, és meg fogsz szűnni.